شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که ابر و بارون و گلهای زیبا را آفرید، شما را آفرید عزیزای جیگر طلا. خوبین؟ الهی شکر. بچه ها تا حالا ابرای توی آسمون دیدین؟ میونه ابرای آسمون یه ابر کوچولو زندگی میکنه که من امشب میخوام قصهش رو براتون بگم. دوست دارین؟ خیلی، بریم سر وقت قصهمون که اسمش هست ابر کوچولوی بهونه گیر. ابر کوچولو همش بهونه میگرفت، میگفت کاشکی میشد یه ابر ورزشکار بودم، کاشکی میشد قرمز بودم. خلاصه ابر کوچولو اونقدر بهونه میگرفت که نگید و نپرسید. هر چه قدم مامانش میگفت عزیزم ابر کوچولو تو خیلی زیبایی، خیلی خوشرنگی، باهوشی، بازم فایده نداشت. یه روز که مثل همیشه ابر کوچولو تند و تند بهونه میگرفت، خورشید خانم صدای ابر کوچولو رو شنید و گفت ابر کوچولو تو همین الانم زیبایی، اما یادت باشه اگه میخوای به خواستهات برسی بهانه نگیر، در عوض اول فکر کن بعد تلاش کن. ابر کوچولو دیگه باید برمیگشت پیش مامانش، برای همین از خورشید خانم تشکر کرد و قول داد فکر کنه و فردا دوباره برگرده. وقتی ابر کوچولو به خونه ابری رسید، قبل از هر کاری نقاشی خودشو کشید که زرنگ شده، همون شکلی شده که دوست داره. بله بچه ها، فردا زور وقتی خورشید رسید وسط آسمون، ابر کوچولو نقاشیشو برداشت و پیش خورشید خانم رفت. خورشید وقتی نقاشی ابر کوچولو رو دید گفت آهان، خوب شدی نقاشی رو کشیدی، بگو ببینم ابر کوچولو فکر کردی؟ راه چاره‌ای پیدا کردی؟ ابر کوچولو گفت بله، واسه این که من همونی بشم که میخوام باید برم پیش آقای باد. آقای باد یه قیچی بلند داره، میتونه با قیچی بلندش ابرهای اضافه‌مو کوتاه کنه تا مرتب و زیبا بشم. خورشید گفت آفرین، آفرین به تو که باهوشی، راستی منم یه فکرایی کردم، تو دوست داری رنگت قرمز باشه و زرنگ باشی؟ واسه زرنگ شدن باید هر روز ورزش کنی، اما برای قرمز شدن رنگت من میتونم کمکت کنم. بچه ها ابر کوچولو یه عالم خوشحال شد، بعد منتظر شد تا سر و کله آقای باد پیدا بشه. آقای باد وقتی از راه رسید، ابر کوچولو سراغش رفت و گفت سلام آقای باد، شما که بلدی موهای ابرها رو هر جور که میخوان کوتاه کنی و ابرهای اضافه رو بچینی، میشه منو شبیه این نقاشی کنی؟ آقای باد به نقاشی که تو دست ابر کوچولو بود نگاه کرد، بعد هو کشید و گفت بله که میتونم، این که کاری نداره، صبر کن الان قیچیمو میارم. عزیزای من، آقای باد موهای ابر رو کوتاه کرد، ابرهای اضافه رو چید، آخر سرم مثل یه سشوار بزرگ ابر کوچولو رو فوت کرد تا موهاش خشک و خوشحالت بشه. دیگه داشت روز تموم میشد و خورشیدم غروب میکرد. ابر کوچولو از آقای ابر تشکر کرد و از جا پرید. خورشید خانم گفت چه ابر زیبا و تمیز و مرتبی، حالا وقتشه که منم به قولم عمل کنم و رنگتو برای مدتی قرمز کنم. بعد خورشید کمی از رنگ قرمز غروب رو روی ابر کوچولو پاشید و ابر کوچولو قرمز شد. بچه های خوبم، تازه از فردا صبح اب کوچولو میخواد ورزشم بکنه تا زرنگ و قوی بشه. اگه شما هم دوست دارین زرنگ و زیبا باشین مثل اب کوچولو، موهاتون رو کوتاه کنین، لباس مرتب بپوشین و ورزش کنین. قبوله؟ قربون بله گفتنتون برم. خب انشالله که همتون خوش و سلامت باشین و به خواسته هاتونم برسین. خدا حافظ تا فردا شد.